بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، tunaendelea na mfululizo wa darasa zetu zinazohusiana na asufia, masufi au usufi. Asufia, masufi, na atasawuf ni usufi. Darasa hizi tulizianza huko nyuma kwa kuutaja mtiririko wa kihistoria ambayo ni mujaz, historia fupi ya kuingia Uislamu katika mwambao wa Afrika Mashariki na visiwa vyake. Tukaelezea muradi wa mwambao wa Afrika ya Mashariki, tukaelezea vile vile kuwasili wa Arabu au misafara ya Waarabu katika miji hii ya Afrika ya Mashariki. Pia tukaelezea mafungamano yaliyokuweko na ambayo bado yapo baina ya Waarabu na wakazi au wenyeji wa ukanda huu wa Afrika ya Mashariki, kuanzia Waarabu waliotoka al-Yaman, kadhalika Umman na Hijaz, na bilkhusus Waarabu wa kihadhara, hadhari watu hadhara maut. Tukaelezea mafungamano ya kinasabu na ukwe. Pia tukaelezea mafungamano ya kielimu na kidini, jambo ambalo lilitupelekea tukataja historia ya baadhi ya wanaochuoni walio mashuhuri katika ukanda huu wa Afrika Mashariki, katika baadhi ya miji kama vile Lamu, kama vile Mombasa, Unguja na Tanga. Tulipotoka hapo ndio tukaanza kuelezea tasawufu ni nini na usufi ni nini. Tukaelezea chanzo chake kwa mujibu wa maelezo aliyoeleza al-Imam Ibn al-Jawzi rahimahullahu ta'ala, kama alivyoelezea kwenye Talbisu Iblis, katika kitabu chake Talbisu Iblis ameelezea tasawuf kuanza kwake na kuendelea kwake. Kadhalika tulieleza kabla ya hapo, pia tulieleza ni wapi limechukuliwa neno hili katika lugha ya Kiarabu. Tukataja kauli kama saba na tukaitaja kauli iliyo sahihi kilugha kwa mujibu wa kanuni za kisarf. Kadhalika tulielezea kupitia kitabu Talbis Iblis namna marahil na vipindi ambavyo usufi umepitia mpaka kuwa katika sura hii, ambayo ndivyo walivyo masufi wa leo. Na kadhalika katika ambayo tumeyazungumzia ni aturuqu sufiyya, tariqa za kisufi, hasa zile ambazo zimetangaa katika mwambao huu wa Afrika Mashariki na visiwa vyake. Tukaelezea ni nini maana ya tariqa, tukagusia baadhi ya turuq hizo, tukazitaja takriban tariqa kumi, na tumesema ziko nyingi kwa sababu baadhi wataalamu wao na hasa katika mkutano uliokaliwa tulisema Misri katika mwaka 88 au 89 walipitisha ya kwamba makundi na tarika za kisufi zimefikia 72 kisisi tumetaja zilizokuwa mashuhuri katika miji yetu na zile ambazo tutasikia kwa kuzisoma kwenye vitabu, lakini tukaahidi kwamba tutarakizi zaidi katika kuzielezea baadhi ya tarika hizo kama vile al-Qadiriyya kwa mujibu wa vitabu vyao na kwa mujibu wa maneno ya wanawachuoni wanavyoeleza, kadhalika tarika ya Ash-Shadhiliyya na tarika ya Al-Alawiyya. Iko tarika moja hatukuitaja katika maelezo yetu, nayo ni at-tariqatu at-Tijaniyya. Tarika hii imetangaa sana katika Afrika ya Magharibi, kwa hiyo ni vema tukaizungumzia, na leo biidhnillahi al-karim nitaizungumzia tarika hiyo. Kwa ufupi ni kwamba tarika ikisemwa at-tariqa, narudia tena maelezo kidogo, at-tariqa inaposemwa kama wanavyoeleza wanaochuoni kwamba ni iltizamu al-muridi bi khatin muayyanin wa ziyin muayyanin wa adhkarin muayyanatin ala yadi ash-shaykh. Iltizamu al-murid bi khatin muayyan, ni kulazimiana murid na njia maalum. Ukisema murid ni yule mfuasi wa tariqa. Murid ni yule mfuasi wa tariqa. Sasa ili awe katika tariqa, anatakiwa alazimiane na njia maalum na pambo maalum na adhkari maalum kupitia mkono wa sheikh. Pia Ash-Sha'rani katika kitabu chake Al-Mizani ambacho niliwahi kuja nacho hapa, Al-Mizani al-Kubra cha al-Imam huyo wanamuita Ash-Sha'rani Abdul Wahhab, yameeleza kwamba inna tariqa al-wusuli ila al-haqiqa, hakika njia ya kufika kwenye hakika, huwa suluku ala yadi shaykhin arif, ni mtu kufuata njia lakini kupitia mkono wa shekhe mtambuzi, bimizani kulli harakatin wa sukun, ali mtambuzi wa kufahamu mizani ya kila tukutiko na kila utulivu. Tulieleza maneno haya akasema, bisharti an yusallimahu nafsahu yatasarrafu fiha wa fi amwaliha wa iyaliha kaifa shaa ma'a inshirahi qalbi al-muridi lidhalika kulli al-inshirahi. Ash-Sha'rani anasema huyo muridi, huyo anayefuata njia, anayefuata tariqa kupitia kwa shekhe fulani ambaye ni mtambuzi wa mizani, huyo muridi anatakiwa ayusallimahu nafsahu, kumsalimishia yeye shekhe nafsi yake, ajisalimishe kwa huyo shekhe. Shekhe naye yatasarrafu fiha wa fi amwaliha, shekhe naye atatasarrafu, atatumia katika kwa hiyo nafsi, kwa sababu dhamiri narudi kwenye nafsi hapo, hiyo fiha. Shekhe naye atatumia kwenye hiyo nafsi na kwenye mali ya hiyo nafsi na kwa familia ya hiyo nafsi, yani kwa mali yako na watoto wako, shekhe awe anatumia kaifa shaa, namna anavyotaka, ma'a inshirahi qalbi al-murid, pamoja na kukunjuka moyo wa yule murid, kulla linshirahi, lidhalika kwa hilo kulla linshirahi, kukunjuka moja kwa moja, yani kwa bila kuweka pingamizi, kwa maana ya kwamba wewe ukitaka kuwa murid uko katika tariqa, basi kwanza ni lazima uwe na sheikh. Na ndio kawa wana maneno yao wao ambayo yametangaa, wanasema man la sheikha lahu fa sheikhuhu shaytan, na yule asiyekuwa na shekhe, shekhe wake ni shaitani. Kalimatu haqqin urida biha batil, ni maneno ya haki lakini yamekusudiwa batil, kwa sababu katika mambo ya kielimu na mwongozo ni lazima mtu ataallam ala yadi sheikh, ajifundishe kupitia mkono wa sheikh ambaye ana maarifa katika jambo hilo, kwa maana ya kwamba huwezi ukajisomesha mwenyewe ukanunua vitabu vyako vingi ukajifungia ndani ukaamua kujisomea bila kupata mwongozo, au ukawa wasikiliza redio au wasoma kupitia YouTube. Kuna vitu vingi utavikosa katika mambo ya elimu. Moja katika hivyo ni al-irshad, mwongozo katika safari ya elimu. Katika kila fani unayosoma lazima kuwe na mwongozo, na katika utaratibu wa kusoma lazima kuwe na mwongozo. Sasa mtu kama hana wa kumwongoza katika jambo hawezi kufanikiwa. Na elimu za kisheria ni elimu za kisawasawa, si elimu za kubabaisha babaisha, zina misingi na watu wanamaliza umri katika hilo. Haiwezekani, haiwezekani mtu akasoma mwenyewe. Kama vile ambavyo utakujua haiwezekani, utakuta mathalan kwenye mitandao huko kumeandikwa mambo mengi yanayofungamana na elimu mbalimbali, elimu za mazingira, mambo ya udaktari, mambo ya injinia, mambo ya sheria, mambo kila fani, wenye fani zao wameandika na picha wameweka na video wameweka, research mbalimbali zimewekwa hapo katika kila masala. Lakini hutasikia kwamba mtu amesoma kutoka form 1 mpaka amefika kupata degree amesoma kwa kupitia internet, kwa maana akajisomea somea yeye huyo, akasoma form 1 mpaka akamaliza masomo form 1 akafanya mtihani yeye mwenyewe tu, hana mwalimu, yeye anasoma tu kwenye internet kila siku. Akitoka hapo sasa form 2 hivyo hivyo mpaka form 4 amemaliza, alafu endelea tena mpaka amaliza form 6 mpaka ingia apate kwenye degree ajisomea tu mpaka amekuwa sasa yeye ni bingwa engineer mkubwa kabisa, au msanifu majengo mzuri kabisa, daktari mzuri kabisa, kwa sababu kasoma kupitia kwenye YouTube au amesoma kwenye internet. Hili jambo haliwezekani. Huyu uharibifu wake anakuwa ni mkubwa zaidi, atakuwa anaharibu zaidi, kwa sababu hakukaa kusoma. Na sote tukubali jambo hili kwamba ile jambo ni gumu, haliwezekani. Basi mara kumi yake katika dini ni jambo lisilowezekana. Sasa tunasema kwamba lazima mtu asome ala yadi sheikhin arif, al-aqali hizo fununi na misingi ya fani iwe namna hiyo. Lakini kitu kilichopo ni kwamba sheikh katika kutafuta elimu sio dalili. Huyo sheikh atakana akuongoze kwenye adilla, kila jambo katika jambo la dini basi akuongoze kwenye adilla. Kama ni kuswali basi ujue adilla zake ziko vipi, isiwe kila kitu ehe, kwa nini wewe unaposwali unanyua mikono unasema Allahu akbar, sema sheikh kama amesema. Kwa nini wewe unaporukuu Allahu akbar waweka mikono yako kwenye magoti yako alafu usema subhana rabbiyal azim, asema sheikh kasema? Hapo hakuna elimu, si masala ya sheikh kasema. Sasa huyo sheikh atakana kufahamisha kwa sababu hili amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam na ushahidi wake ni huu. Kwa hiyo hivyo hivyo katika mambo mengine ya kielimu. Lakini sasa si kujisalimisha kwa aina hii kulikotajwa. Kwa hiyo huku kulikotajwa sasa hivi hapa huu ni utaratibu wa kitariqa sasa. Kwa hiyo wasema kwamba ni lazima wewe ujisalimishe wewe mwenyewe nafsi yako kwa huyu shekhe, ujisalimishe kwake, yeye akutumie anavyotaka. Shekhe wako akutumie anavyotaka yeye, na sio wewe, hata katika mali yako, na si mali yako tu bali hata kwa familia yako, awatumie namna anavyotaka. Kwa lugha fupi kwamba wewe sasa uwe mtumwa wake. Tumefahamu? Na haya yako si kwamba hayapo, tunazungumza masuala ya turuki hizi alamia kiulimwengu, hali hizi ziko na zimewatesa watu sana katika miji, mpaka watu wengine sasa kuja kushtuka na kwamba kweli hii ni batil. Kwa wale mashekhi wa tariqa zile wakawa wanawatumikisha watu kiutumwa, wanawatumikisha watu kiutumwa. Huwezi kusafiri mpaka uende kwake. Mimi nataka kwenda mahali fulani, nimepata shughuli kidogo, atakwambia usisafiri kwanza, njoo ulalie safari hapa. Kwa hiyo hutasafiri. Mimi nataka kusafiri kesho. Kesho usisafiri, safiri kesho kutwa. Sasa kesho ndio nimeambiwa, niripoti kwamba kesho kutwa. Mimi nishakwambia kesho kutwa, baada ya siku nne siku tano huko ndio utakwenda. Kwa vile anavyotaka yeye, umepata fanya kazi, umepata mali yako. Shekhe Samia shafanya kazi, nimelipa kwamba halete sasa. Upata laki tano zako, kwambia shike elfu thelathini katumie, zingine ziweke hapa. Kwa hiyo ufikie hadi hiyo, alafu mambo man la sheikha lahu fa sheikhuhu shaitan. Yani ukisema sasa shekhe, asiyekuwa na shekhe, shekhe wake ni shetani. Pesa zangu wazichukua, alafu anaambia maneno yake. Kwa mtu anaogopa, ona kweli sinikakosa shekhe, kosa radhi zake. Haya ndio anaeleza Ash-Sha'rani, haya ndio anaeleza Ash-Sha'rani. Kwa mtu anaweza kuingia nyumbani kwa mtu apige hodi na chochote, kwa sababu yeye ndio shekhe, ataingia tu. Kwa wapi fulani, njoo hapa. Na mtu akija ananyenyekea kabisa, tetemeka. Ni kinyume na mafunzo ya Uislamu. Kweli ni lazima mtu akisoma asomeshwe adabu na ihtiram, lazima asomeshwe kwa kupewa miongozo, lakini si kuingilia katika maisha ya watu ukachukua vitu katika ukatumia vitu vya watu pasi na idhini ya watu hao, kwa kutumia vipengele hivyo kama kwamba ndio vipengele vya dini, kama ndio aya, kama ndio hadithi, na hali ya kuwa sio hivyo. Tena wanasema shekhe akishakutumia namna hiyo, alafu moyo wako uridhike, uwe radhi kabisa, inshirah as-sadr. Kwa hiyo ukifanya namna hii, ukiwa katika hali hiyo, ndio unaambiwa uko kwenye tariqa. Haya kusemwa leo, haya ni maneno ya siku nyingi, ameyataja Ash-Sha'rani katika Al-Mizan kwenye ukurasa wa 20. Haya mambo hapo zamani huko katika zama za mwanzo hayakuwekwa, ni mambo yalikuja kuzushwa baadaye. Haya sasa, katika hizi turuku tulizozitaja, kama utaweza kutaja mbili leo, basi tujitahidi kufanya hivyo. Labda tuitaje tariqa moja katika turuki ambazo ziko katika miji yetu, alafu tutaitaja na ya pili ambayo ni ile imetangulia kuitaja hapo nyuma, tariqa tijaniya. Katika turuki tulizozitaja, moja katika hiyo ni ya Shadhilia. Hii ni tariqa hapa Tanzania iko, yani Afrika Mashariki iko. Tariqa hii ya kisufi inanasibishwa na Abul Hasan Ash-Shadhili. Abul Hasan Ash-Shadhili tulisema kwamba tariqa hii nayo imegawanyika katika makundi kadhaa. Abu al-Hasan al-Shadhili, wale muridi wake, wafuasi wake, wamekhtalifiana kuhusiana nasabu yake, kwamba nasabu yake mtu huyu yafika wapi, wafuasi wake wenyewe. Lakini wengine wakamnasibisha kama wakamfanya kwamba ni sharifu, na nasabu yake yafika mpaka kwa al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, kama sababu yule sharifu yule katika ahli albayt. Wamekhtalifiana lakini wengine wasema yule ni sharifu, yuko katika ahli albayt na nasabu yake yafika mpaka kwa al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma, kama ilivyokuwa ada ya watu wa tariqa za sufi. Na baadhi yao wanasema hapana, inafika kwa Hussein, na baadhi yao wengine wakamtia kwenye nasabu nyinginezo. Al-Imamu Al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala amemtaja huyu bwana Abu al-Hasan Ali ibn Abdullah ibn Abd al-Jabbar al-Maghribi, alikuwa ni mtu wa zuhdi ambaye amesema sheikhu ta'ifati ash-Shadhiliyya, ndiye sheikh wa ta'ifa kundi la Shadhiliyya. Mtu huyu alikaa katika mji wa Alexandria Iskandaria. Katika watu waliochukua ilmu kutoka kwake mambo ya tasawuf ni mwanafunzi wake Abu al-Abbas al-Mursi. Bwana huyu alifariki mwaka 656, alifariki jangwani Sahara Idhab, katika jangwa la Idhab alikuwa akienda Makka, sehemu za Misri. Kulikuwa anasafiri anakwenda zake Makka jangwani, akafariki mwaka 656 hijiria. Abu al-Hasan al-Shadhili katika utoto wake alisoma kwa Abu Muhammad Abdussalam ibn Bashish huko nchini Morocco, na katika vitu alivyovichukua kutoka kwa bwana huyo ni masala ya tasawuf pia. Kisha akasafiri akaenda nchi ya Tunisia, akakaa huko mpaka akapata kufikia martaba ya kuwa kiongozi wa masufi. Kisha baadaye akasafiri kutoka Tunisia akaenda Misri, akafanya ukazi wake katika mji wa Iskandaria, akaoa hapo, akazaa watoto. Katika watoto wake ni Shihabuddin Ahmad na Abu al-Hasan Ali na Abu Abdullah Muhammad na binti yake Zainab. Kwa hiyo alipokuwa iko Iskandaria akapata wafuasi na tariqa yake ikaenea huko Misri, mpaka wakamwita kwamba yeye ni katika aqtabu sufia. Tutakuja kusoma huko mbeleni katika istilahati zao nini maana ya kutubu. Vitabu vyake au vitabu vya wafuasi wake vinaeleza mambo ya karama zake na kauli zake, ambazo kwa hakika mtu akizitazama akiziweka katika mizani ya kisheria ataona uongo uliomo katika hayo yanaitwa karama, kwa sababu zina habari zinazoeleza zina utakuta ziko mbali kabisa na sheria ya Kiislamu na itikadi sahihi ya Ahli Sunna wal Jamaa. Kuna mmoja anukuu akiitwa Dr. Abdul Halim Mahmud, anukuu kutoka kwenye Durratul Asrari kwamba Abu al-Hasan al-Shadhili alikwenda Madina. Alipofika Madina akasimama nje ya haram, hakuingia katika haram ya Madina kutoka mwanzo wa mchana mpaka katikati, tangu asubuhi mpaka mchana katikati, akiwa hakuvaa hakufunika kichwa, kadhalika hakuvaa viatu, amesimama tu, jua la mpiga amesimama tu. Akaulizwa, kwa nini wewe huingii umesimama hapo nje ya haram, huna kofia, huna kilemba, hukuvaa viatu, imekuwaje? Akasema siingii mpaka anipe idhini Mtume sallallahu alaihi wasallam, sitaingia Madina mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam aniruhusu, anipe idhini. Kisha akawasomea aya ya ayyuhalladhina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa yu'dhana lakum, yenye ambao wameamini msiingie kwenye nyumba za Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka mpewe idhini. Sasa mimi sijapewa idhini, taingiaje Madina tu hivi hivi? Mara akasikia ukelele ukitokea kwenye kaburi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam upande wa raudha huko, akimwambia ya Ali udkhul, ya Ali ingia. Huyo akaingia Madina. Kwa hiyo watu vijana wanaosoma elimu za mwanzo tu wanaona namna inavyokuwa, sikwambie ulama kwamba maneno yanavyoundwa ya uongo wakiita karama. Katika maneno ambayo yamepokewa wafuasi wake wanayanukuu kutoka kwake ambayo ni kinyume na sheria, Abul Hasan Shadhili anawaambia watu wake, laula lijamu sharia ala lisani la akhbartukum bima yakunu fi ghadin wa ba'da ghadin ila yawm alqiyama, lau si kwa lijamu za kisheria zilizomo katika ulimi wangu, hatamu zile, lau kama si ulimi wangu kufungwa hatamu zile lijamu zikawa zinanizuia, basi ningekusimulieni mimi, ningekupeni habari ya mambo yatakayotokea kesho na kesho kutwa mpaka kiyama. Naona haya tu, lakini ningekaa nikaanza kuwasimulia habari, kesho kutakuwa hivi na hivi na hivi na hivi na hivi, habari zote za kesho, fulani atakula hiki, fulani atakwenda hivi, fulani hivi, ataeleza habari zote, ningeeleza zote na kadhalika, kesho kutwa na kesho kutwa hivi mpaka kiyama, ningeeleza habari za ghaibu. Lakini naona haya, kwa maneno haya yanaonyesha wazi kwamba kuna iddiau ilmi alghaib, kudai elimu ya ghaib ambayo hakuna anayejua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati ya harusi fulani ilitokea pale Madina, ikawa baadhi ya jawari wajakazi watumwa wa kike wakipiga dufu au wasichana wadogo kimadina akawa wanapiga dufu, kwa sababu imeruhusiwa kwa wanawake hasa watoto wadogo kwa munasaba wa harusi kupiga dufu, na hili ahli sunna wal jamaa wanalifanya kadhalika katika munasaba wa Eid. Sasa wakawa wanaimba wale nyimbo zao, Mtume sallallahu alaihi wasallam anawasikia. Walipojua Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko, mmoja wao akasema, wa fina rasulullahi ya'lamu ma fi ghadin, na yuko katika sisi mtume wa Allah anayejua yatakayokuja kesho. Mtume sallallahu alaihi wasallam pale pale akawanyamazisha, la, usiseme maneno hayo, sema vile ulikuwa ukisema mara ya kwanza. Akakataa kabisa, kwa mimi sijui ghaibu ya kesho, siyajui. Lakini Abul Hasan Shadhili yeye ayajua, sema nitawaambia, lao ngelikuwa si hili basi ningewaambia ya kesho na kesho kutwa na mpaka kiyama. Nasalullah alafia wassalam. Na wana nyiradi zao zinafahamika kwa jina la Hizbu Shadhili, nyiradi maalumu hizo, na Risalatul Amin fi adabi tasawuf, wakazipangilia katika abwab, na hata hapa Tanzania pia vitabu viko na baadhi yake tuko navyo vilivyopangwa katika njia maalum, uradi huu siku fulani, uradi huu siku fulani, hiyo kitu fulani, hiyo kitu fulani, nyiradi zao. Haya, miongoni mwa watu walioitangaza tarika hii ni mwanafunzi wake Abul Abbas al-Mursi, Ahmad bin Umar Shihabuddin, katika watu Iskandaria, ambaye amefariki mwaka 686 Hijria. Bwana huyu alifikia martaba kubwa sana kwa upande wa tarika ya Shadhiliya, lakini mpaka imefikia watu wakafanya ghuluu kwake kwamba yeye anakutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, anamuona Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa macho, mpaka amefikia kusema wallahi la uhujiba anni rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarfat aini ma adadtu nafsi min almuslimin, lau kama ningezuiwa mimi kumuona Mtume sallallahu alaihi wasallam kupepesa kwa jicho, basi ningehesabu nafsi yangu kwamba si katika Uislamu. Yani wakati wote mimi nikikaa hivi namuona Mtume sallallahu alaihi wasallam, na lau kama itatokea wakati nimezuiwa kwamba simuoni Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi kwa wakati huo ningekuwa na hesabu nafsi yangu kwamba mimi si Muislamu. Wewe ukiwaambia wafuasi wako hivyo na watu wakuamini kwamba wewe ni mkweli, kwamba wakati wote wewe wamuona Mtume sallallahu alaihi wasallam uko naye, kwa itakuwa ungu katika masahaba, sio? Mtume fariki mwaka 686, amuona Mtume sallallahu alaihi wasallam hivi live. Na kama lao atazuiwa kumuona Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi atahesabu nafsi yake kwamba si Muislamu. Na pia bwana huyo alikuwa anadai kwamba akikuwa akisuhubiana Al-Khadir yule sahibu Musa, yule Khadir aliyekutana na Musa, anasema yeye alikuwa akisuhubiana naye mara kwa mara, alikuwa akikutana naye vile vile, yani rafiki yake kwa ufupi, kwamba Khadir rafiki yake anakutana kila wakati, na ni mtu ambaye alikuwa akisifika kwa taawili za kibatini. Na miongoni mwa haya ni yale yaliyotajwa na mwanafunzi wake Ibn Ata'illahi al-Iskandari, anasema sami'tu shaykhana radiyallahu anhu yaqul fi qawlihi ta'ala ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Anasema tumemsikia shekhe wetu mwanafunzi wake Ibn Ata'illahi al-Iskandari, anasema tumemsikia shekhe wetu Abu al-Abbas al-Mursi akisema kuhusu kauli yake Allah Ta'ala aliposema, yoyote tutakayoifuta katika aya au tutakayoisahaulisha tutaileta iliyokuwa bora zaidi kuliko hiyo au mfano wake. Yeye akasema sisi tunafahamu aya ni Qur'an, sio kwamba aya zilizokusudiwa ni aya za Qur'an, kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amefanya katika hizo ayat ziko an-nasikha na mansukha. Sasa yeye tafsiri yake ya kibatini anasema ay ma nudhhibu min waliyin lillahi illa wa na'ti bi khairin minhu au mithli, hatumuondoshi walii wowote wa Allah isipokuwa tutamleta walii mwingine bora zaidi kuliko huyo au mfano wake. Badala ya kutafsiri aya kwa maana aya za kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala, yeye anasema hapana, hii tafsiri yake ya batili hapa ni wali, na hii ni ilhad na kupindisha sheria Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisha baada yake akaja mtu mmoja akiitwa Yaqutul Arsh, ambaye alikuwa ni Muhabash, na ameitwa Yaqutul Arsh wanasema li anna qalbahu lam yazal tahta al-arsh, sababu moyo wake hauacha kuwa chini ya arsh kama wanavyosema masufi, lakini moyo mwili wake uko ardhini, moyo uko kwenye arsh, akaitwa jina hilo.